Друга книга Хронік, розділ 12. Як зміцнив Ровоам свою царську владу і став сильним, то покинув закон Господній, а з ним і весь Ізраїль. 5-го року царювання Ровоама двигнувся Шішак, єгипетський цар, на Єрусалим, бо вони спроневірились Господові. А з ним 1200 колісниць, 60 тисяч кінноти і безліч народу, що прийшов з ним з Єгипту – лівіїв, сукіїв та кушіїв. Забрав він міста твердині, що були в Юдеї, і прийшов під Єрусалим. Тоді пророк Шемая прийшов до Ровоама і до юдейських князів, що зібрались були в Єрусалимі, рятуючись від Шишака, і сказав їм: «Так говорить Господь, ви покинули мене, зате ж і я вас покидаю в руки Шишакові». І покорилися князі Ізраїля і цар, і сказали: «Справедливий Господь». Як побачив Господь, що вони покорилися, то послав до Шимаї таке слово Господнє: «Вони смирились, я їх не знищу, дам їм на деякий час трохи пільги, і гнів мій не вилється на Єрусалим через Шішака. Одначе вони будуть його рабами, щоб знали, що то значить мені служити і служити земним царствам». І рушив Шішак, єгипетський цар, на Єрусалим, і забрав скарби храму Господнього і скарби царського палацу. Усе позабирав він. Забрав і золоті щити, що зробив був Соломон. Цар Ровоам зробив замість них мідні щити і віддав до рук начальникам сердюків, що стерегли вхід у царський палац. Щоразу, як цар ішов до Господнього дому, приходили сердюки і несли їх, а потім відносили їх знов у кімнату сердюків. Тому, отже, що він смирився, відвернувся від нього гнів Господній і не вигубив його цілковито. До того ж і в Юдеї було таки дещо доброго. Цар Ровоам укріпився в Єрусалимі і царював далі. 41 рік було Ровоамові, як став царем, і царював він 17 років у Єрусалимі, у місті, що Господь вибрав з усіх колін Ізраїля, щоб там перебувало його ім'я. Мати його звалась Наама, аммонійка. Він чинив зло, бо не направив свого серця до того, щоб шукати Господа. Дії Ровоама від перших до останніх записані в споминах пророка Шимаї та віщого Іддо з родоводами і постійними війнами між Ровоамом і Єровоамом. І спочив Ровоам із своїми батьками, і поховали його в Давид-городі. Авія, його син, став царем на місце його.